Ostatni noc do domu. Bezsenne noce. Ha, ja. Nocne autobusy mkną przez miasto. Dla mnie bezsenna noc, znów. Palą mnie płuca, ucałowałem noc w pełnym biegu. Ta udało mi się złapać nocny za przegub. Siedzę więc tutaj na brzegu, wczoraj i dzisiaj cisza. Słychać jak to miasto oddycha, noc drzwi zamyka. Za późno bym wysiadł, zeszyt jak klisza. Muszę siedzieć i pisać, każda dzielnica rozmyte w latarni blasku. Teraz tu patrzę w oczy miastu, kontrastu, potrzasku, pasków czuć. Zwiastun opałów, w siedzeniu przedzeń, oczu ołów pomału sącza się w serce, czuję więcej niż trzeba. Tu nie da się nie bać, nie ma przebacz. Heban nieba wzbudza gniewa, przecież jest tak pięknie, że aż bym chciał zaśpiewać mą piosenkę. Złap noc za rękę. Tyle w głowie mej, że nie mogę zasnąć. Ja, noc i moje miasto. Tyle w głowie mej, że nie mogę zasnąć. Nocne autobusy mkną przez miasto. Tyle w głowie mej, że nie mogę zasnąć. Ja, noc i moje miasto. Tyle w głowie mej, że nie mogę zasnąć. Nocne autobusy mkną przez miasto. Jak Jezuse, delektuję się tu wiatru bryzą. Usnę, gdy mych wersów zęby światu gryzą. Tak epizod za epizodem, całą dobę zapisuję mego miasta małą spowiedź, bowiem powiem wam szczerze, nie mogę go nie słuchać. A ono o tym wie i chętnie szepce mi do ucha. Co jest tutaj złe i na co musi patrzeć, gdy gramy nasze małe dramy w życia teatrze. I nie zatrze mi tych kwestii chyba nic. Złe sny, w których bywam jako widz. Jako że nic nie mogę zrobić, przykuty do cykuty tu i teraz. Myślę jedynie, by nie zmienić się w ich bohatera. Piszę notami, gdy szare twarze w deszczu mokną. Piszę nocami, schowany między alejami. Tyle w głowie mej, że nie mogę zasnąć. Ja, noc i moje miasto. Tyle w głowie mej, że nie mogę zasnąć. Nocne autobusy mkną przez miasto. Tyle w głowie mej, że nie mogę zasnąć. Ja, noc i moje miasto. Tyle w głowie mej, że nie mogę zasnąć. Nocne autobusy mkną przez miasto. Ha. To miasto, ono ma mnie na własność. Choćbym chciał, nie mogę zasnąć. Światła nie gasną, widzę je wyraźnie za zasłon latarni. Pasmo płynące wrocławską, znasz to. Ulice straszą paszczą podwórek. Ta ponure bloki, które ciągną się sznurem. Szaroburę, nawet w pastelowych barwach. Zmarszczek nie pokryje żadna farba. Na spierzchniętych wargach miasta składam pocałunek. Najdelikatnie jak umiem, wewnątrz betonowych trumien mumie. Śpią spokojnie, mojej miłości nikt nie pojmie. Tyle w głowie mej, że nie mogę zasnąć. Ja, noc i moje miasto. Tyle w głowie mej, że nie mogę zasnąć. Nocne autobusy mkną przez miasto. Tyle w głowie mej, że nie mogę zasnąć. Ja, noc i moje miasto. Tyle w głowie mej, że nie mogę zasnąć. Nocne autobusy mkną przez miasto. Tyle w głowie mej, że nie mogę zasnąć. Ja, noc i moje miasto. Tyle w głowie mej, że nie mogę zasnąć. Nocne autobusy mkną przez miasto. Oh.